wa akidu min kadi mido fewje kaydan few jore min kadi mido heba tun nominan girabe dum kanyum be do heter be yebudino be jamfara julbe Allah won kanyum kadi hino yebude no kambe tigino be yanira e jamfaji mabbe din e ngantanji mabbe din dum hare woni imana e bore makko den do kanko Allah o yobita be jamfa mabbe kan yigo lo kanko Allah mo yebbay mo fewje himo jamfo ndo na jamfa siba na kanko na directement woni jamfa de bi mana ko jamfa ko be woni wadde kon ko dum woni yiltitude o helta dum e hore mabbe kambe ma dum o nenana be no onan girabe no way di goddo fala mama wujude andi ko be o ebbana bi on non o ediranta don non fino e hendurangel ma dangel o jamfo to woni ko plan woni wadude yo no an kadi si a ari faamude dum wonde mahimo fala ma wujide a andi ko honno weddiri tawa hida wawno wadde haro memali fi o andinamo a andi kono si a acci don ha o wadino o falira non non nangamo ayi andi an on kala mo wadi plango ko woni kanko ko faale bonnangol ma woni an non ko faale no nangiramo wonora do kanyum be do hefer bi be ba few jore jamfa gol dina kan jirbe Allah kadi no heba few jore no be nangora kambe kedi kudi mana innahu no be do hefer be yakiduna hibe jamfo hibe ba kaydan e ore wa kidu min kay min heba kaydan e ore go no be nangora kanyum be do hefer be